pomagamy sobie w codziennych problemach. Ja wiem, mało lat, że czasami racji nie mam. Pomoc wzajemna, we wspólnej drodze przez życie. Wiem, że pomożesz mi, kiedy coś się sypie. Cały czas dążę, żebyśmy zawsze byli silni. W różnym wieku, lecz obydwaj dziecinni. Złe uczynki wobec ciebie i innych wymazuję je z pamięci, tylko czuję się winny. Z jednej rodziny, obydwaj się wywodzimy. Więzy krwi mogą się właśnie do tego przyczynić, że widzimy muzykę jako naszą wspólną drogę. Ja staram się jak mogę, żeby zawsze stać przy tobie. Nie wiem, czy dobrze to robię, ale robię to bez fałszu. Chcę jak najlepiej przygotować nas do marszu. Nie wiem, co zrobię, gdy te rzeczy nie wystarczą. Lecz dla nas dwóch te słowa bardzo dużo znaczą. Brat z bratem, od początku wychowani razem, dążą do tego, żeby któryś z nich daleko zaszedł. Wspólną walką z czasem i ze zwyczajnym losem. Wiele zwykłych kłopotów, które razem z tobą znoszę. I tylko Boga proszę, żebym zawsze zapamiętał to, co mam od dziecka. To jest miłość braterska. Miłość braterska, wszczepiona nam od dziecka. Życie to gra, zwariowana ruletka. Od małego dzieciaka razem z tobą dorastałem. W tym wielkim mieście przed problemami stawałem. Jako małe dziecko tych problemów się bałem. Dzieciakiem jestem nadal, ale kim się jeszcze stanę? Bo życie to gra, zwariowana ruletka. Nie wiadomo, co się stanie, tak już jest od dziecka. Pamiętam o tym, że takie jest życie. Musisz mieć własne zdanie, wtedy staniesz na szczycie. Cieszę się, że jestem na dobrej drodze. Razem z bratem naprzeciw, w życiu wychodzę. Czasami w zgodzie, a czasami jak na wojnie. Ale niech życie przebiega nam spokojnie. Ważniejsze jest to, żeby pomagać sobie. Brat mi pomoże, wiem to na pewno. Miłość braterska, chwile szybko biegną. Niektóre sprawy mogą w górę zachlegnąć. To jest sprawą pewną, ale tylko szczerą. Wiesz to i rozumiesz mnie, PZ. Trzymamy się razem, ja w to wszystko wierzę. Szczerze ci to powiem, nigdy nas nie rozdzielę. Wiele rzeczy przed nami i kłopotów wiele. Tyle ich jest, że się ich nie pozbędę. Co dalej będzie, właśnie tego nie wiem. Brat mi pomoże, tego jestem pewien. Miłość braterska, wszczepiona nam od dziecka. Życie to gra, zwariowana ruletka. Miłość braterska, wszczepiona nam od dziecka. Życie to gra, zwariowana ruletka. Miłość braterska, wszczepiona nam od dziecka. Życie to gra, zwariowana ruletka. Miłość braterska, wszczepiona nam od dziecka. Życie to gra, zwariowana ruletka.